Na, sziasztok! Na, eljöttek a mi vissza? Megyek, igen. Na, sziasztok! Mi a város? Mi? Ha? Melyik a város? Akkor körig. Két forduló, szukor. Milyenek az ára? Meg. Meg, meg, diapet. Egy 10 kilót volt, voltam, meg majd máskodj egy kétet. Tehát, hogy mindenki forvesz, mert ugyanannyiba kerül mindenhoz. Akkor fordulok egyet. Jó. Itt van a pénz. Mindenhol ugyanannyiba kerül. Mennyi? Ugyanannyi mindenhol. Múltkor még 1100 tíz volt, 1120 úgy. Nem, mindjárt jövök vissza. Mindjárt jövök vissza még egyszer. Mit mondott az egy lányod? Elviti világ. Mondanám, most meg az egyet az egyet halad, mint az elszalad. Olvasd ezt a képű mit ír. Amikor Spanyolországban 3 héttel előtt szétfolyósított földgáz, érkezett egész Európa ünnepelt. Végül kiderült, hogy az is boros volt. Ma a déli órákon a hold beúszik a nap felé. No. Annak ő harmadikát kitakarva, megfelelő segédeszközökkel, szabad szemmel és tápcsőrűvel is gyönyörű látványból elkészül, különösen, hogy borultozik, nagyon sokat látunk. most az jön, a 345-45 ukrajnai kikötői héte és két módon a mai termékez exportálni. Tehát annyi vannak az Ukrajnának. Az új kormány, az ország és a nemzet érdekeit tartja szemben. Mondta Anna Brunov is, nem? Igen. Az azt tudják, mi az érdekeit mondta. Vezetés. Hát ami a fazékban maradt leves, azt még megőzelni? asztalon cukrotokat. Ha rakjam. Azért az égvégy, jövő van. Visszajáró pénz, mint százinál. Mi? Itt van visszajáró pénz. Hova mész? Itt a palacsint a hatalból vidd el, majd kitöltöd otthon. Kitöltöm, de nem azt, hanem... Nem hagyok a lévét? Nem, le kell fényképezni a csokrokat. Ajjaj. Az a pakolom, és akkor úgy. Tudom. És azokat ki kell... Le kell fényképezkedni. És hát, hogy bent fényképezzen le, vagy ne bent fényképezzen le. Én sem megyek. Hogy hol legyenek. Ott van a vételes fényképezőgépem is. Nem hallgattok el? Kinek ez a kép? Mi? Itt vagyok, fényképeztem ma. Megveri a macska. Hát még itt van, ha feláll a kapu. Mama tudja. Mit lát? Nem lesz kielengedve a kis zöbb kiakadta. De egyetni körül azért. Hallod? Szépen csináltam, mutasd! Nem szép, akkor kikihordalom, hogy rendesen meg kapok az anikókot. Ó, Isten! Nem tudom, hogy matikát. Mutasd! De mik ez az anikónak a virágok? Az nem is látszik, hogy csokról. Na, nem látszik, hogy csokor. Nem látszik, hogy csokor? Nem. Nagyokat is tevén? Nem, mindent tevettem. Jó. Így van, a tevén. Sebébe lettek leszedve. Hozok. Egy szivacsot, egy doboz szivacsot. Hozzá. Várném meg ki. Kérszívek a szivacsod is. Végén egy reggel 5 óra után. Hát de mikor az anyag, hogy úgy itt a világos. Azért, mert jön a Zoli, mit tudom én kicsoda, az más kell elvitt 10 valahány csokra. Azt akkor hogy most, hát van virág, látod, hogy van bőven virága. Humbágy! Marzsa! Zoli, hát ő nem érte. Majd meg kell aztán állnom is. Marzsa! Melyik volt olyan lele, hogy kivette a szájából a kenyeret? Hát a Lili. A Lili? A, vannak a nagy kóbászolós macskái a Ferkónak, akik kint a szántóföldöken vadásznak. És akkor? Most beértek a szállásra. Nehogy ne pisád! Nehogy ne pisád! Nehogy! Nehogy! Nyugodtan legyél! És hogy hívják? Olyan étkesek azok a macskák, hogy kutyaszájából kiveszik a kenyeret. És az nem bánja. A Lili az a kis kutya. Aha. Egy fiatal kutya, már nem kicsi. Nem, nagy. Kóbormacskák, azok valóta macskák. Nem kóbormacskák, azok rendes macskák. Mit csinálok, ha nem? Reggel óta csinálom, ha megállás néha nem vetted volna észre. Ha azértem, rögtön a tojást szedtem össze. Az, amit itt értem, azt értem. Többet még nem is értem. Az már fél öt mindjárt. De most még nem viszel a szivacsot is egy. Hallod, mama? Igen. Mit felejtettem el? Három vagy négy. Három. Vagy te, mint három év. Három éve. Nagy százalékot rá, hogy nem lesz senki. Azért. Nagyon gazd.